Bad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 marca. Jest w samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. AstraZeneca opóźnia dostawę szczepionek do Polski. Dziś miało przyjechać ponad 60 tysięcy dawek. Prezes Orlenu Daniel Obajtek śle przedprocesowe pismo do Gazety Wyborczej. Żąda przeprosin. Norweg Halvor Egner Granerud może już świętować triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do Polski nie dotrze dziś dostawa szczepionek od firmy AstraZeneca. Została odwołana przez producenta, poinformował prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. 62 tysiące szczepionek tej firmy, które miały trafić do szczepienia grupy 0, przyjadą prawdopodobnie z poniedziałkową dostawą. Trudno powiedzieć dokładnie, jakie są przyczyny. Jest to dla nas absolutnie zaskakujące. Jesteśmy bardzo mocno niezadowoleni. Jest to skandaliczne demolowanie programu szczepień w takiej sytuacji. Bardzo ciężko jest planować szczepienia. W poniedziałek spodziewana jest dostawa szczepionki firmy Pfizer. Nie ma dokładnej daty dostawy preparatów Moderny. Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Wykonano ich dotąd prawie 3,5 miliona. Ponad milion osób dostało dwie dawki. Europejska Agencja Leków analizuje dane dotyczące rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi. To informacje z testów oraz badań Sputnika 5. Według agencji badania wskazują, że szczepionka wyzwala produkcję przeciwciał i komórek odpornościowych, które mogą pomóc w ochronie przed COVID-19. Podaje też, że analiza będzie kontynuowana do czasu uzyskania wystarczających dowodów na udzielenie formalnego wniosku o dopuszczenie do obrotu. Ponad 15 tysięcy nowych zakażeń, 289 zgonów. To najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że mamy już stałą tendencję wzrostową liczby nowych infekcji. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o ponad 3 tysiące, czyli widzimy, że jednak ta trzecia fala w dalszym ciągu w Polsce nasila się. Jest tak, że to niepokojące, że coraz więcej niestety osób trafia do polskich szpitali. W porównaniu do dnia wczorajszego trafiło ponad 400 pacjentów zakażonych koronawirusem. W tej chwili w polskich szpitalach już jest prawie 16 tysięcy osób. Wolnych jest nieco ponad 10 tysięcy łóżek covidowych. Wczoraj zapadła decyzja o uruchomieniu szpitali tymczasowych w 9 województwach. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek żąda przeprosin od Gazety Wyborczej i wpłaty 200 tysięcy złotych na Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a. Wyzwanie przedprocesowe zostało wysłane w związku z ostatnimi publikacjami. Naruszają one dobre osobiste Daniela Obajtka, mówi jego pełnomocnik, mecenas Maciej Zaborowski. To jednakże, z czym mamy do czynienia przez ostatnie kilka dni, nie ma nic wspólnego z obiektywnym informowaniem opinii publicznej i nie ma nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Jest to lincz medialny, który może dotknąć każdego z nas. Zostało naruszone także jedno z podstawowych, konstytucyjnych praw, a mianowicie zasada domniemania niewinności. To nie Gazeta Wyborcza jest od wydawania w Polsce wyroków, ale niezależne i niezawisłe sądy. Gazeta Wyborcza opublikowała serię artykułów, z których wynika, że Daniel Obajtek złamał ustawę o samorządzie w czasie, kiedy był wójtem Pcimia. Miał wówczas kierować firmą, czego zabraniają zapisy ustawy. Książę Filip przeszedł operację serca. Zakończyła się sukcesem, poinformował pałac Buckingham. Liczący 99 lat mąż królowej Elżbiety II po raz pierwszy trafił do szpitala niemal 3 tygodnie temu. Teraz przed księciem odpoczynek i obserwacja lekarska. Według komunikatu zostanie na oddziale jeszcze parę dni. Do szpitala imienia króla Edwarda VII książę Filip trafił w połowie zeszłego miesiąca. 10 dni temu przewieziono go do szpitala świętego Bartłomieja na skraju City. To najstarsza taka placówka Londynu. Rok założenia 1123, era króla Henryka I. Dziś szpital słynie z opieki kardiologicznej, a to nie pierwszy raz, gdy lekarze musieli zająć się sercem męża Elżbiety II. 10 lat temu wszczepiono mu rurę zapobiegającą zwężeniu naczyń krwionośnych. Dodajmy, że za 3 miesiące książę Filip obchodzić będzie 100. urodziny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kryształowa kula dla Norwega. Międzynarodowa Federacja Narciarska ogłosiła, że finałowy weekend sezonu Pucharu Świata w skokach w Słoweńskiej Planicy zostanie poszerzony o dodatkowy konkurs indywidualny. Zawody zostaną rozegrane w czwartek, 25 marca. Decyzja ta oznacza, że Halvor Egner Granerud oficjalnie sięgnął po triumf w klasyfikacji generalnej. Konkurs na letalnicy zastąpi w kalendarzu cyklu rywalizację w Vikersund. 11 lutego Norweski Związek Narciarski poinformował o odwołaniu zaplanowanego na marzec turnieju Row Air. 10-dniowy

second looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it, it's all I want, I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Wczoraj zapowiadaliśmy, że jutro, czyli w piątek, na ekrany naszych kin wejdzie pełnometrażowa animacja Mariusza Wilczyńskiego. Zainteresowała Państwa ta tematyka. W związku z tym teraz, 20 minut po 12. Trójkowy felieton kulturalny. Witam Państwa serdecznie, Magdalena Pieko. Jutro zaczyna się weekend, nadarza się więc świetna okazja, żeby odwiedzić małe studyjne kina, a w nich słynny już film animowany Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Film doceniony na najważniejszych festiwalach filmowych. Do twórców filmu powędrowały Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, zachwycali się nim m.in. krytycy podczas Berlinare. Został też jednym z dwóch polskich kandydatów do tegorocznego Oscara. O tej niezwykłej i przejmującej animacji, która oczarowała właściwie większość krytyków, zarówno tych prawicowych, jak i lewicowych. Nie jest to jednak film tylko dla znawców polskiej szkoły animacji, w której właśnie bardzo wyraziście Wilczyński się wpisał i którą właściwie w pewnym sensie wskrzesił. Nie jest to też film tylko dla wielbicieli jazzu czy fanów fenomenalnej muzyki Tomasza Nalepy, która tak współcześnie brzmi w tym filmie. Polecam Państwu ten film, bo dawno nie było w polskim kinie dzieła, które tak dobitnie udowadnia, że poezja i sztuka może pomóc nam oswoić się ze śmiercią najbliższych, tęsknotą za tymi, których już z nami nie ma. W filmie usłyszymy głosy Barbary Kraftówny, Ireny Kwiatkowskiej i Krystyny Jandy, Gustawa Holoubka, Małgorzaty Korzechowskiej czy Wojciecha Tomczyka, którzy tworzą ten niezwykły, intymny świat peerelowskiej Łodzi. Łódź staje się czymś w rodzaju pomostu między światem zmarłych, a tym światem żywych. I chociaż jest to osobisty świat Mariusza Wilczyńskiego, po seansie nie chce się z niego wychodzić. Jedna z recenzentek powiedziała, że oglądając film Zabij to i wyjedź z tego miasta, można przypomnieć sobie, że się żyje. Warto zobaczyć film Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego na pokazach przedpremierowych w kinach studyjnych w całej Polsce. Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Piejko, dziękujemy bardzo za niecałe pół godziny w fajnym filmie o Ryszarda Jeźwińskiego, między innymi o rozpoczynającym się właśnie dziś filmowym przeglądzie online. Szykuje się bardzo interesujący weekend przed nami. Lives out here. walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a God forbid you ever had to walk a mile in her shoes. Say you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Prawie pewien, że wtedy Everlast nie mógł się pojawić, ale Republika faktycznie, co potwierdza pani Sylwia, był taki program jak Klipol. Miałem niewiele lat, ale coś tam mi się jeszcze przypomniało, jak redaktor wymienił ten właśnie tytuł. Z pozdrowieniami i wspomnieniami od pani Sylwii. Tak właśnie, już sprawdzając dokładnie, od 94 do 98 roku ukazywał się w telewizyjnej dwójce tenże właśnie program. Mało tego, Republika Marzeń w 95 roku, a więc z tego właśnie krążka, myślę, jak najbardziej z teledyskiem. No, niezapomnianym, jak się okazuje, także niektórzy pamiętali go właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i zachęcam do kolejnych sygnałów, między innymi SMS-owo 71335 i mailowo, jak nazwa audycji, trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Kochana ma, zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, ja byłem ci jak brat. tym, co do posłuchania, nie tylko o tym, co do obejrzenia, mało tego, i do przeczytania. No to już teraz zachęcamy, bo ja nie mogę usiedzieć na miejscu, kiedy słyszę o Muminkach i o Tove Jansson. A właśnie historia sympatycznych troli z Doliny Muminków w wersji komiksowej. Myślę, coś, co rozpala umysły i serca wszystkich, którym być może i Finlandia, i Szwecja leży na sercu, ale przede wszystkim te sympatyczne postaci, bo od kilku dni dostępna jestem na rynku polskim właśnie Dolina Muminków w wersji komiksowej. No i wreszcie, bo ta wersja komiksowa kultowej historii powstała już w latach 60. Oczywiście stworzyła ją Tove Jansson na potrzeby brytyjskiej gazety Evening News. Ta wersja różni się nieco od powieści, bo komiks właśnie wprowadza wiele realizmu do tego muminkowego świata. No a teraz polski czytelnik będzie mógł ten świat obejrzeć i przeczytać. To nie jest opowieść o muminkach, które znamy z kultowych książek Tove Jansson oraz animacji. Komiksowa wersja Muminków powstała pod koniec lat 50. Młody czytelnik już dobrze znał perypetie sympatycznych troli, a autorka chciała teraz przedstawić Muminki dorosłemu audytorium. Mówi Tomasz Kołodziejczak, dyrektor komiksów i gier w wydawnictwie Egmont. Te historie komiksowe to są oryginalne, nowe opowieści. To są historie, których fabuł nie znajdziecie Państwo w książkach. Zostały one napisane specjalnie do tej wersji komiksowej. Ona z jednej strony poszerzyła ten swój świat, wprowadziła doń postacie, których nie znamy z książek, no, na przykład poborców podatkowych, albo szalonych proroków, którzy nawet zażywają pewnych używek, albo bankierów i finansistów, którzy spędzają czas na Rivierze Francuskiej, bo muminki w jednym z komiksów łódeczką swoją, swoim statkiem płyną na Rivierę Francuską i mieszkają w wielkich hotelach i zażywają takich przyjemności jak kasyno na przykład. A zatem nowe postacie, nowe przygody, nowa tematyka, a do tego muminki i ich przyjaciele rysowane i pisane przez samą Tove Jansson. Tove z wykształcenia była plastyczką, rysowniczką, dlatego też sama ilustrowała swoje książki. Te fantastyczne ilustracje mogliśmy podziwiać w naszych wydaniach opowiadań i powieści o muminkach. Ona ten swój talent, tę zdolność łączenia języka, literatury i grafiki wykorzystała do stworzenia cyklu komiksowego, w którym z natury rzeczy strona plastyczna zaczęła odgrywać znacznie większą rolę, a strona fabularna, opowieściowa stała się pewnym uzupełnieniem ilustracji. Czy słyszeliście kiedyś o Dolinie Muminków? To jest Dom Muminków. Dla kogoś, kto jest fanem Muminków, kto lubi tę historię, kto lubi ten świat, no jest to niezwykła możliwość zagłębienia się w nim ponownie, zwiedzenia nieznanych wcześniej jego obszarów z poczuciem, że obcuje z dziełem oryginalnym, ponieważ komiksowe Muminki to nie jest taki popkulturowy wytwór kontynuujący, rozszerzający jakieś popularne uniwersum, dorabiający kolejne opowieści tworzone przez innych autorów. To jest oryginalna Tove Jansson, oryginalna twórczyni Muminków ze swoją fantastyczną kreską, wspaniałą wyobraźnią, abstrakcyjnym poczuciem humoru. Te komiksy są jeszcze bardziej zakręcone niż książki moim zdaniem. Pierwsza z czterech części Muminków w wersji komiksowej ukazała się w ubiegłym tygodniu. Każda kolejna będzie dostępna co kwartał. Do świata sympatycznych troli przeniosła nas nasza reporterka Monika Suszek. Tak właśnie ta wyobraźnia Tove Jansson zawsze to było pociągająca. Ciekaw jestem, jacy są Państwa ulubieni bohaterowie właśnie z Muminków. Jeśli o mnie chodzi, to Włóczyki, choć wolę tę fińską nazwę Snus Mumriken i Hatifnatowie, Hatifnatmarna. Zachęcam Państwa do korespondencji także w tej sprawie.

Sygnał od Państwa w sprawie muminków właśnie. Chyba na pierwszym miejscu tatuś muminka, ale też i ryjek, i bobek się pojawiają. Bardzo dziękuję za sygnały w tej sprawie. Za kwadrans 13. Fajny film. Historia na Dzień Kobiet to rozpoczynający się właśnie dziś filmowy przegląd online. Przez 5 dni nieodpłatnie będzie można oglądać w sieci dokumenty i animacje zrealizowane wyłącznie przez kobiety. Z Weroniką Adamowską z festiwalu Hair Dogs rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To kolejny przegląd filmowy w sieci związany z festiwalem filmowym Hair Dogs, tym razem nawiązujący już bezpośrednio do Dnia Kobiet, tak? Postanowiłyśmy się przenieść jak wiele festiwali filmowych na późniejszy termin, ale nie chcemy się rozstawać z dniem 8 marca, z Dniem Kobiet, także w tym roku wydarzenie sieci Hair Story na Dzień Kobiet, które organizujemy między 4 a 8 marca we współpracy z portalem Minoteka. Czyli od czwartku do poniedziałku, właśnie do Międzynarodowego Dnia Kobiet, Hair Story na Dzień Kobiet. Co się kryje za tym tytułem? 8 filmów dokumentalnych i dokumentalnych animacji w reżyserii kobiet, zarówno długie, jak i krótkie metraże. Będą to filmy wyreżyserowane przez kobiety i mówiące o istotnych dla kobiet tematach. Czy to są filmy wyłącznie zagraniczne, czy też znalazły się tutaj jakieś akcenty polskie? Starałyśmy się dobrać program w ten sposób, aby rzeczywiście reprezentował nie tylko zagranicę, ale też polskie dokumentalistki i animatorki. Wśród polskich filmów myślę, że warto podkreślić co najmniej 2 tytuły. To I'll Call You When I Get There Małgorzaty Goliszewskiej. Ta reżyserka jest znana, myślę, wielu osobom jej debiutu pełnometrażowego, który współreżyserowała Lekcja Miłości. Niedawno pojawił się w kinach w całej Polsce, a wcześniej miał znakomity festiwalowy obieg, zdobywał wiele nagród. Drugim tytułem będzie film Nie masz dystansu Kariny Paciorkowskiej. To animacja, która również była obsypana wieloma nagrodami i myślę, wydaje, że jest takim trochę emblematycznym tytułem dla tego całego naszego cyklu. A co byś szczególnie poleciła z programu przeglądu z tych filmów ze świata? Tytułem, który będzie się cieszył dużym zainteresowaniem i nie bez przyczyny, jest film Stéphane Prigeaux, belgijskiej fotografki i reżyserki dokumentalnej, zatytułowany Historia pewnych majtek, czyli Skąd się biorą ubrania. To był hit zeszłorocznej edycji festiwalu Hair Dogs. Pokazywałyśmy go na wyprzedanych seansach. Film pokazujący w bardzo ciekawy sposób poprzez podróż przez kilka krajów na świecie, m.in. Indie, Indonezję, Uzbekistan, jak produkowane są ubrania, jak wygląda dzisiaj przemysł tekstylny i jaka jest w nim rola kobiet. Także jest to bardzo ciekawa globalna perspektywa, film też bardzo atrakcyjny wizualnie, pokazujący egzotyczne miejsca, ale też mówiący o bardzo istotnych społecznych zagadnieniach. Hair Story na Dzień Kobiet od czwartku do poniedziałku. 8 filmów dokumentalnych i animacji wyłącznie autorstwa kobiet. To powiedzmy jeszcze, gdzie tych filmów szukać. Filmy będą dostępne na portalu Ninoteka. Adres internetowy to ninoteka.pl. I może jeszcze dodam 2 istotne informacje. Filmy będą dostępne za darmo i będą dostępne również angielskimi napisami, nie tylko z polskimi. Także jeśli ktoś ma znajomych niepolskojęzycznych, warto mu przekazać tę informację. Z Weroniką Adamowską, współorganizatorką przeglądu Hair Story na Dzień Kobiet, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Słyszeliśmy filmy wyłącznie autorstwa kobiet, no ale zachęcamy nie tylko panie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, 3 kropek, 3 kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów, unicestwia ziemi. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów, unicestwia ziemi. Jedna propozycja od naszej słuchaczki, od pani Kasi. Z okazji Dnia Kobiet właśnie w najbliższy weekend od 5 do 7 marca Zamek Królewski w Warszawie przedstawi wybrane dzieła sztuki prezentujące niezwykłe kobiety, które to znalazły się na kartach historii, także w pamięci potomnych. A będzie można zobaczyć m.in. wizerunki świętej Jadwigi, królowej Bony czy Anny Jagiellonki. No i od jutra do niedzieli wstęp do zamku będzie bezpłatny na podstawie wejściówki odebranej w kasie. W tych dniach też zamek będzie otwarty dłużej, do godziny 18. Od Państwa rekomendacje kulturalne, ale więcej także na www.zamekkrólewski.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, mail, także SMS 71335.